złotych, a w 40 ratach tylko 75 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. To jedne z najlepszych śmigłowców uderzeniowych. Pierwsze amerykańskie Apache już w Polsce. Kilkudziesięciu Czechów wróciło do kraju z Bliskiego Wschodu. Samolot wylądował rankiem w Pradze. Awaria kasowników w warszawskich autobusach i tramwajach. Amerykańskie Apache są już na lotnisku w Inowrocławiu. Rząd wziął je w leasing i czeka na dostawę nowszych. Na śmigłowcach będą się szkolić polscy piloci i personel techniczny. Na polu walki są w światowej czołówce, ocenia major Mariusz Strzyżewski z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu. Uznawane są za jedne z najlepszych w kategorii śmigłowców uderzeniowych. Generalnie wyposażone są w sprzęt, który pozwala nam wykrywać, identyfikować, wskazywać cele, a jednocześnie chronić załogę. Załoga znajduje się poza zasięgiem obiektów, które potencjalnie mogą ten śmigłowiec razić. Apache, których MON zamówił 96, zastąpią produkowane jeszcze w Związku Radzieckim Mi-24. Policja zatrzymała 35-latka, który w weekend ranił nożem przypadkową osobę podczas Dni Ursynowa w Warszawie, informuje Edyta Adamus ze stołecznej policji. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu na jednym z przystanków kolejowych w powiecie nowodworskim. Był zaskoczony i nie stawiał oporu. Obecnie prowadzone są czynności w tej sprawie. Zraniony przez nożownika mężczyzna jest w szpitalu. Czechy ewakuowały z Bliskiego Wschodu 66 osób. Nad ranem na wojskowym lotnisku w Pradze wylądował samolot, na którego pokładzie znalazło się kilku obcokrajowców. W większości byli to członkowie rodzin czeskich obywateli, którzy zdecydowali się opuścić Izrael w związku z eskalacją konfliktu z Iranem. Ewakuowani zostali najpierw przewiezieni autokarami do jednego z sąsiednich krajów, skąd odlecieli do Czech. Czeskie władze nie ujawniły, o które państwo chodzi, powołując się na względy bezpieczeństwa. Transport w skomplikowanych warunkach był naprawdę trudny, napisała w mediach społecznościowych minister obrony Jana Czernochowa. Z kolei ambasador Czech w Izraelu nie wykluczyła organizacji kolejnych lotów repatriacyjnych. Z pierwszego skorzystały głównie kobiety i dzieci. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Podobną operację przeprowadziła Słowacja. Samolot, który wieczorem wylądował w Bratysławie, zabrał też 15 pracowników polskiej ambasady w Izraelu. Izraelska armia poinformowała, że prowadzi zmasowane ataki na cele wojskowe w zachodnim Iranie, w mieście Tebris. Było słychać dwie silne eksplozje, po których nad domami pojawiła się chmura dymu. Izraelczycy twierdzą, że zabili szefa sztabu generalnego irańskiej armii, ale Szadmani miał zginąć w nocnym nalocie. W Iranie po izraelskim ataku na ten kraj toczy się poważna walka polityczna, a konflikt na Bliskim Wschodzie może się rozlać na kolejne kraje. Tak uważa były polski dyplomata i ekspert do spraw bliskowschodnich Marcin Krzyżanowski. Jego zdaniem Iran poważnie ucierpiał. To, z czym będzie sobie musiał poradzić z dużo większym wysiłkiem, to odbudowa infrastruktury. Obrona przeciwlotnicza Iranu, chociaż i przed atakiem nie prezentowała jakiegoś szczególnie wysokiego poziomu, teraz praktycznie nie istnieje. Arsenał rakietowy w najlepszym razie jest mocno naruszony zarówno przez zużycie bojowe, jak i przez działania izraelskie. Padają sprzeczne doniesienia odnośnie stanu zakładów wzbogacenia uranu. W wyniku ataku Izraela na Iran kilka państw Bliskiego Wschodu zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Awaria kasowników w części autobusów i tramwajów w Warszawie. Nie da się skasować biletu ani aktywować karty miejskiej. Warszawski Transport Publiczny informuje, że kontrole mają uwzględniać fakt awarii. Nie dotyczy ona bramek i kasowników zamontowanych w metrze oraz pociągach SKM. Za kilkadziesiąt minut, dokładnie o 10:25, zabiją dzwony w najstarszych katedrach i kościołach w kraju. W ten symboliczny sposób zostanie uczczony dzień, w którym prawdopodobnie zmarł pierwszy koronowany król Polski, Bolesław Chrobry, mówi ksiądz Krystian Samler z Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Będą biły dzwony przez 3 minuty, aby oddać hołd pierwszemu koronowanemu władcy, którego doczesne szczątki znajdują się w katedrze poznańskiej. W związku z uroczystościami związanymi z obchodami roku Bolesława Chrobrego dziś w Poznaniu zostaną otwarte 2 wystawy poświęcone pierwszemu królowi Polski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, choć pojawią się też przejaśnienia. Nad morzem i na północnym wschodzie możliwy deszcz. Wiatr chwilami dość silny. Na termometrach od 19 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Mateusz Tomaszuk. Witamy w drugiej godzinie audycji. Dobrego dnia. Robię teraz tak zwany radiowy helikopter. Macham ręką nad sobą, ale Agnieszka się nie dziwi. Agnieszka Łukasiewicz wie, że to znak do zagrania pana Davida. Państwa pamięta zjawiskową trasę koncertową Glass Spider. Szklany pająk zachwycał w 1988, bo wtedy właśnie pojawił się album Never Let Me Down. A zachwycał też obrazek 30 sierpnia 1987 roku na Olympic Stadium w kanadyjskim Montrealu. Pan David dzieli się swoją futurystyczną wizją efektów specjalnych. Efektów dźwiękowych, efektów specjalnych i filmowych w Trójce w tej godzinie na pewno nie zabraknie. Czas na naszą przedpołudniową płytę tygodnia. Czy można nazwać się jeszcze bardziej wakacyjnie? Oj, nie sądzę. Grupa Mlecze. Jakubowską, bez żadnego cienia wątpliwości zgadzamy się w 100%, że ten album idealnie sprawdzi się podczas leniwych i bardzo gorących dni. Album Maruda. Tak mi się zdaje, że chyba chodzi o tego psa z okładki. Debiutancki album Mleczy, który nazwali, trzeba przyznać, nieco przekornie, ale po takich dźwiękach naprawdę trudno jest narzekać. Teraz narzekać też nie będziemy, bo wakacje to czas festiwali i właśnie za sprawą Magii Radia prosto z Myśliwieckiej 357 przenosimy się prosto do Poznania. Na terenie Enter Enea Festiwalu na miejscu jest Mariusz Owczarek i Leszek Moszczer. Dzień dobry Państwu, witamy z nad jeziora Strzeszyńskiego. Pogoda jest dziś idealna, lekki wiaterek, nie jest jeszcze zbyt gorąco, niebo nam się przeciera, jest coraz bardziej niebieskie, wszystko się wyklaruje na pewno do 19.30, kiedy otworzymy kolejny dzień 15. jubileuszowej edycji Enter Enea Festiwalu, a jest z nami dyrektor artystyczny Enter Enea Festiwalu, Leszek Moszczer. Dzień dobry. Witam Cię w Trójce, Leszku. Dzień dobry, to zaszczyt gościć u Państwa w domach i w samochodach pewnie, bo dużo pewnie kierowców też nas słucha. Tak, dzisiaj taki dzień, że się przemieszczamy też, mam nadzieję, z trójką w głośnikach. Mam nadzieję, że do Poznania Państwo jadą. Tak, właśnie, na Enter. Nie wiem, czy jeszcze są bilety, ale... No to trzeba by się dowiedzieć, też mam wątpliwości. Chyba się wyprzedał ten dzisiejszy dzień. Nie dziwię się, bo naprawdę program tegoroczny, jak właściwie coroczny, jest pełen fantastycznych wydarzeń. Za nami już dwa dni, ten pierwszy niedzielny otwarty dla publiczności, bo to taka tradycja już enterowa od kilku lat, że niedziela jest tym dniem otwartym, można po prostu przyjść na koncerty. Jak było w niedzielę? No udany bardzo dzień, uważam, że młodzież zachwyciła mnie na pewno, no bo Igniewomir Tomczyk ze swoim projektem Perpetus, no tutaj dał wszystkim do zrozumienia, że młodzież tutaj nie próżnuje, pracuje nad sobą, no i przede wszystkim Blubry, fascynujący młody zespół, młodociany można by powiedzieć, z Poznania, zagrali na najwyższym poziomie i to była muzyka bardzo reprezentatywna pod tym względem, że były elementy też polskiej muzyki ludowej, ale przede wszystkim ogromna techniczna wiedza, zaawansowanie i naprawdę wybitni młodzi muzycy i pełni takiego ciepła, wiesz, takiej naprawdę miłości do muzyki. To było wspaniałe doświadczenie posłuchać tych chłopców. Ja miałem przyjemność spotkać się z Blubry już kilkakrotnie, bo i na Bielskiej Zadymce Jazzowej, i na Jazzie na Todrze. Oni tam oczywiście wygrali konkurs. Oczywiście, no ale oczywiście może brzmi trochę nie na miejscu, ale no jednak to już jest ten poziom, tak jak powiedziałeś, Leszku, że właściwie gdzie się pojawiają, to wygrywają konkursy. Jak brzmi zespół Blubry, jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, to będzie okazja się przekonać, bo ten koncert z Enter Arena Festiwalu zaprezentujemy na antenie Trójki w którąś z letnich niedziel po 19 w naszym paśmie koncertowym. To już teraz Państwa zapraszam także i na to wydarzenie na naszej antenie. No i też poniedziałek za nami, wczorajszy dzień. Dla mnie koncert szczególny, bo to zespół, który noszę w sercu od lat, czyli Esbjörn Svensson Trio. Ta. I świętowanie 30-lecia tej grupy. Magnus Estrim, Dan Berglund, czyli perkusista i basista, którzy grali przez lata z Esbjörnem Svenssonem, tak. Zaprosili wielu wspaniałych gości. No i to wczoraj był cudowny koncert. Tak, rzeczywiście. No przede wszystkim Werneri Pojola, który na tej trąbce wyczarowuje takie brzmienia, że czasami naprawdę aż z niedowierzaniem patrzyłem, że to jest rzeczywiście trąbka, to co on wyrabia na tym instrumencie. Bo tam jest dużo elektroniki też gdzieś w tych jego dźwiękach. Ale on już w samej paszczy, że tak powiem kolokwialnie. Tak. On ma wypracowane pewne rzeczy. Przed koncertem chyba ze 2 godziny siedział w garderobie i ćwiczył. On operuje też bliskością czary w stosunku do mikrofonu, więc tutaj ta jego technika jest bardzo autorska, bardzo ciekawa. I ciekawe, bo on się inspiruje bardzo Tomaszem Stańko i nawet mówi o tym głośno, że Tomasz Stańko jest jednym z jego największych takich wzorów i słychać w jego brzmieniu, że rzeczywiście tam, zresztą Tomasz Stańko był jednym z niewielu artystów trębaczy światowych, którzy byli w stanie zagrać solo na trąbce godzinny koncert. No przez godzinę słuchać trąbki to naprawdę już trzeba mieć... To jest wyzwanie. Nawet dla znawców gatunku. Ale chodzi mi o to, że on miał tak szeroki wachlarz barw, różnych narzędzi przeróżnych. Potrafił tam różne skowyty, zgrzyty, skrzypnięcia, tak, szumy z tej trąbki wydobyć. Tak. Także twój koncert, specjalny projekt Proton Unit. Także Koreańczycy z Yongli Le Dontang. O, to bardzo ciekawe. To proszę Państwa, no tam trudno było się połapać, o co chodzi, ale to pracowało jak maszyna. Chociaż ja słyszałem ich w Korei z wcześniejszym materiałem, który mieli bardziej ograny, a tu przyjechali z nową płytą i tak, to jeszcze się trochę ukazała. Jeszcze się to trochę przegryza, ale ta maszyna działa bezbłędnie. To jest zdumiewające, jak na bazie intelektualnych takich podziałów można stworzyć tak wyrafinowane konstrukcje dźwiękowe. Tak, to jest, z tego co pamiętam, pierwsza ich płyta, Invisible Worker nosi tytuł. To już za nami, przed nami kolejne wydarzenia dzisiejsze i jutrzejsze. No dzisiaj... Wielkie gwiazdy, mogę użyć tego określenia. No tak, no powiedzmy sobie, no bo Anat Cohen powiedzmy dopiero pretenduje, chociaż jest na bardzo wysokim poziomie, no ale mamy Kenny Garretta i mamy Aldi Meole, no to co to ktoś chce więcej? To dzisiejsze zapowiedzi koncertowe. O tym, co wydarzy nam się w środę, to jeszcze powiemy Państwu jutro o 10.15, bo znowu się usłyszymy tu z tarasu oazy nad Jeziorem Strzeszyńskim. A Leszku, my usłyszymy się tak

Gainsbourg. Dobrze pamiętam ten koncert na Offie sprzed lat 7. No i skoro o otwieraniu trójkowego sezonu festiwalowego mowa, Gosia Jakubowska przetnie teraz wstęgę wraz z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym Off Festiwalu. Dlaczego akurat te tabliczki z garderób Offa postanowiłeś przekazać w nasze ręce? Bo akurat te znalazłem. Ale to rozumiem, że gdzieś tam w magazynach Off Festiwalu kryje się ich znacznie, znacznie więcej. Być może tak, bo akurat to nie jest tak, że ja jakoś czegoś specjalnie szukałem. Po prostu robiłem różne rzeczy i natrafiłem na te tabliczki i pomyślałem o was. O nas. O nas i o słuchaczach i przede wszystkim tych osobach, które są jakoś związane z Off Festiwalem. No tak, no koniecznie muszą być związane. A najlepiej takie, które jeszcze dodatkowo były na tych koncertach. No dobrze, to może opiszemy. Są to tabliczki, które są czarno-pomarańczowe, bo edycja 2018 była właśnie w tych kolorach. I są to tabliczki dwóch artystów, dwóch zespołów. Charlotte Gainsbourg, a także Grizzly Bear z ich autografami. Jak zapamiętałeś ich koncerty? Ja nie jestem w stanie wszystkich koncertów zobaczyć, ale akurat Charlotte Gainsbourg widziałem i to był bardzo piękny koncert. Zresztą jak płyta, z którą Charlotte Gainsbourg przyjechała wtedy na Off. Natomiast temu koncertowi też towarzyszyła taka niecodzienna sytuacja, bo podczas koncertu zaczęła się walić scenografia. Odczepiły się jakieś elementy świetlne i w trakcie koncertu te elementy świetne zaczęły pływać po tej przestrzeni, jakby po tym świetle sceny. Myślę, że niektórzy ludzie do końca nie wiedzieli, czy to jest efekt zamierzony, czy jest to jakiś błąd techniczny, ale to nie był efekt zamierzony. Na szczęście wszystko było pod kontrolą. To były lekkie elementy, one tak pływały sobie tylko nad głowami muzyków. Charlotte w ogóle tego nie zauważyła. Ten koncert się po prostu toczył. Zresztą zespół jest zwykle skoncentrowany na graniu koncertów. Jeżeli się nic nie dzieje przed ich twarzami, a bardziej u góry albo za nimi, no to oni tego nie widzą. Ja bym tego nie widział też. I koncert się szczęśliwie skończył. Koncert się szczęśliwie skończył, ja też się zastanawiałem, czy tak właśnie ma być. Włącz trójkę i zgarnij tabliczki z garderób artystów występujących na Offie. Brzmi dobrze? Brzmi bardzo dobrze. Artur Rojek postanowił zrobić nam taką niespodziankę. Zostawił nam na Myśliwieckiej 357 tabliczki z garderób artystów. Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear. Pewnie myślą Państwo, co trzeba zrobić, tak. Trzeba napisać swoje najlepsze festiwalowe wspomnienie na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A Gosia Jakubowska jeszcze dodała, że te tabliczki mają takie magnesy, także można sobie nawet do lodówki przyczepić. Grizzly Bear, o nich była mowa? Prosto z festiwalu przekazane przez Artura Rojka, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear z magnesami. Także uniwersalna tabliczka może być państwa. Wystarczy do nas napisać dobrego dnia @polskieradio.pl, a Gosia Jakubowska te maile odbierze od państwa. Za 16 minut wybije godzina 11. Fajny film. Repertuarze kin studyjnych warto zauważyć nowy film Łukasza Barczyka Próba łuku, ten oryginalny i wymykający się prostym klasyfikacjom dramat, który dotyka tematu ludzkiej seksualności, to jedna z czerwcowych polskich premier. W dodatku nakręcona w całkowicie wakacyjnej scenerii poza sezonem. Główną rolę zagrała w tym filmie Marieta Żukowska, a z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film rzeczywiście był kręcony na wyspie Tasos? Tak, był kręcony na wyspie Tasos i z małą ekipą ludzi, młodych, wspaniałych, i wtłoczyliśmy się jakby w tą wyspę. Ta wyspa stała się tak naprawdę głównym bohaterem tego filmu. Film jest szczególny, właściwie kręcony trochę w konwencji filmu dokumentalnego, bo tak się ta historia zaczyna. Tak, zaczyna się jako dokument, później przeradza się w mokument, czyli wiesz, udawany dokument, a później kończy się normalnym filmem. I również było niesamowite w tym wszystkim to, że Łukasz już z założenia chciał połączyć różne taśmy, czyli była taśma 35 mm, cyfra i nawet takie paparazzi wielkie, niezwykłe obiektywy. Oczywiście Łukasz Barczyk, bo to on jest autorem tego filmu, a sama historia też mocno skomplikowana, tajemnicza, ale też perwersyjna. No właśnie, wiesz, perwersyjna, ale myślę, że o tym, że bardzo często ten strumień miłości płynie tak mocno, że my go blokujemy. I też ta cielesność nasza i ta potrzeba też cielesności bardzo często jest przez nas blokowana. A wystarczy, żeby ją puścić i po prostu wszystko się wyrówna. Wszystko się wyrówna i można iść do jasności, do uwolnienia i do dobrego życia. Bohaterka filmu, którą grasz, to kobieta, która musi się zmierzyć ze swoją przeszłością, ale przede wszystkim właśnie wyjaśnić jakiś sekret. Tak, wyjaśnić sekret. Zaginął jej mąż i ona wraca po 10 latach na tą grecką wyspę, żeby zrozumieć, co się stało. Myślę, że to już jest olbrzymia trauma dla niej, czyli zaginięcie kogoś, kiedy wyjeżdża się na wakacje. Jednocześnie wraca z tej wyspy w ciąży i po latach tak naprawdę musi mierzyć się z tym wszystkim, co tam się wydarzyło, co jest prawdą, co jest nieprawdą i sama będzie odkrywała tę prawdę do tego, żeby potem mieć swoje uwolnienie i dobre życie. Też idąc za tą bohaterką, trzeba powiedzieć, że widz właściwie ciągle jest zaskakiwany, nie jest w stanie przewidzieć, co się w tej historii jeszcze wydarzy, co się wyjaśni, jak ona się właściwie skończy. Tu nie ma łatwych odpowiedzi. Nie, i to jest, myślę, że to jest właśnie super, bo ja uwielbiam teraz chodzić do kina i nie mieć prostych odpowiedzi, że już w pierwszej scenie wiem, co się wydarzy w ostatniej. Jesteśmy z tym widzem cały czas i cały czas go zaskakujemy, dlatego że bohaterkę zaskakuje tak naprawdę cały świat, który ona będzie tam odkrywała na tej wyspie. Dodajmy też, że film powstał w małej, wprawdzie ekipie, ale międzynarodowej. Tak, oczywiście była też grecka aktorka i były inne osoby, które pomagały, a przede wszystkim, wiesz, pomagali nam ludzie na tej greckiej wyspie, otwierali swoje serce. Byliśmy taką częścią tej wyspy, wtopiliśmy się w tło i to było niesamowite dla mnie doświadczenie, bo po wielkich planach filmowych, gdzie masz cały całą infrastrukturę filmu, naraz wracasz do tak jakby czasów studenckich, gdzie po prostu tylko liczy się ty, kamera, emocje i to, co jest prawdą. I to było, myślę, że najbardziej dla mnie jako aktorki fascynujący i taki powrót do nie tej całej otoczki wymyślonej, do tych wszystkich pani Marieto, tylko po prostu do tego tu i teraz, do tej prawdy bohaterki i całej tej przestrzeni, bo przecież ta grecka wyspa też gra tutaj jedną z głównych ról. Ryszard Jedźwiński, fajny film, powróci jutro o tej samej porze. A przypominam, że cały czas można zdobywać tabliczki ofowe. Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear. Napisał do nas pan Michał, który ma bardzo dobre wspomnienia z OFA, a tak właściwie ma dobre wspomnienie jego brat, który w 2012 roku mógł się na chwilę pojawić na scenie z Iggy Popem. Został wraz z kilkoma osobnikami wyciągnięty na scenę, ale żeby nie było tak różowo, to po tym jednym utworze wrócił na normalne miejsce dla publiczności. Tylko nie był już w stanie dotrzeć pod scenę, gdzie poprzednio razem ze mną stał. A ja owszem, cały koncert do końca widziałem w pierwszym rzędzie, koncert Iggy'ego. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Jeżeli mają państwo ochotę zgarnąć takie tabliczki, proszę pisać. Festiwale to też wspomnienia. Mam w pamięci koncert sprzed 6 lat, kiedy to Jarvis Cocker podczas OFF Festiwalu z głównej sceny zrzucał fanom pierniczki i twierdził, że wszyscy powinniśmy się ze sobą dzielić. No a skoro już jest późna pora, pan Jarvis grał po północy i stwierdził, że wszyscy muszą być pewnie bardzo, bardzo głodni. Jarvis odsłonił szeleszczące opakowanie z pierniczkami. No i zaczęło się dokarmianie. Nie wiem, czy komuś udało się złapać. Ja niestety stałem o jakieś 40 metrów za daleko. A to już głos, który państwo na pewno znają. Basia Małecka, a my słyszymy się tuż po serwisie po 11. W zielone popołudnia lubię nas, o lubię nas. I w noce granatowe lubię nas,